vumilia, vumilia, nime vumilia, itaendelea kuvumilia mama. Sijachoka kusubirie, ila nawe kumbuka hiyo hiyo, kila siku muri upanda na kushuka iye. Wakati utapita nitakuja kuchelewa hiyo. Upate wasa, nipatie ninalotaka, nihurumie yamenichosha, mashaka ya mapenzi. Lipi linalozuia, vumilia, vumilia, nimevumilia, nitaendelea kuvumilia. Sijachoka kusubirie, ila nawe kumbuka iyo. Kila siku muri upanda na kushuka iye. Wakati utapita nitakuja kuchelewa hiyo. Nasumbuka, nasumbuka, tafadhali upate wasa, nipatie ninalotaka, nihurumie yamenichosha, mashaka ya mapenzi. Lipi linalozuia, nasumbukae, natesekae, nasumbuka kweli. Nimevumilia, nimengojea, unihurumie mpenzi. Umebadili ni ya mpenzi, hata unielewi. Uko mbali nami, naongea usikio. Nasumbukae, natesekae, nasumbuka kweli. Nimevumilia, nimengojea, unihurumie mpenzi. Hati yetu kubile tuliagana we. Nimekata wengine juu yako, sita wapenda ma. Nasumbuka nateseka mama, nasumbuka kweli. Nasumbuka nimevumilia, nimengojea, unihurumie mpenzi. Yeah. Nasumbuka, nateseka, nasumbuka kweli. Unatumilia, nimengojea, unihurumie mpenzi. Umebadili nia mpenzi, hata usikii. Naongea uko karibu na naongea utakie. Nasumbuka, nateseka, nasumbuka kweli. Sumbuka yeye, umevumilia, nimengojea, unihurumie mpenzi. Nasumbuka, nateseka, nasumbuka kweli. Vumilia, vumilia, ngojea, ngojea, unihurumie mpenzi.